No niin, tervetuloa Underground Huminan pariin. Ja mitä sitten? Ei kai sen kummempaa, kun kohta laitetaan musiikkia. Ensin pitää vaan saada tuo soitto-ohjelma ja muut tuosta toimintaan, mutta siihen ei kauan nokka tuhise. Noin, siirretään failit tonne ja nyt sitten aloitetaan musiikki jostain helvetin vanhasta. Alfredito and his orchestra. Allang, mikä se on? No joo, Chop Suey Mambo. Tää on jotain savikiekkokamaa, mutta hyvän kuulosta. As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke you, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Oh,

dread and winter would bring you down forever. But you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses. How his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace. Girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Nonni, sehän oli Cream, mikäli joku ei tunnistanut. Joo, ja biisi oli siis Tales of Brave Ulysses. Joo, onkohan se nyt sitten tämä Ulysses S. Grant? Siihen en ota kantaa, vaan laitan lisää musiikkia. Musiikit tulikin mieleen yllättäen. Vasta tänään sain tietää tuolta. Katselin vähän otsikoita, että Roni Saisa olisi parin viikon päästä tuolla sirkuksessa vanhaa kunnon junkkaa ja breakbeattia ja drum and bassia. Että ehkä sinne saas nyt nähdä. Mutta lisää musaa siis. Ja nyt ei liity kyllä mitenkään Roni Saisiin, koska tää on Dire Straits ja Swingin sulttaanit. Sultans of Swing. In other places.

秋のテトロンは帝人です。 Näin se oli The Tubes, White Punks on Dope -kappaleellaan, ja se on samannimiseltä levyltäkin jopas jotakin sellaista meininkiä, että näin. Tuota, 13 minuuttia aikaa tässä ennen uutisia, joten mitäs sitä turhaa lässyttää, laitetaan Elvistä, niin Costello tällä kertaa, ja Blame It on Kane -levyltä My Aim is True. Once upon a time I had a little money. Government burglars took it long before I could mail it to you. Still you are the only one. Now I can't let it slip away. So here's the man with the ticker tape that tried to take it. This is what I'm gonna say. Blame it on Kane. In a very, very steep position.

Lähiradio 100.3 lähetämme uutiset. Uutisotsikot. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Verohallinnon 3 kehotusta, jotka koskevat panamalaisen asianajotoimisto Mossack Fonsecan materiaalien toimittamista. Panama-aineisto sisältää yli 11 miljoonaa dokumenttia. Alun perin ne luovutettiin lähdesuojan turvin saksalaislehti Süddeutsche Zeitungille. Tutkivien toimittajien järjestö tuli mukaan tutkimustyöhön myöhemmin ja sitä kautta Ylen 2 toimittajaa perehtyi papereihin. Lähes 400 toimittajaa 80 maasta tutki aineistoa kuukausien ajan. Verohallinto antoi huhtikuussa 2016 3 päätöstä, jolla se kehotti Yleä ja papereita tutkineita 2 Ylen toimittajaa esittämään materiaalit kokonaisuudessaan. Verottaja vetoi sisäännöksiin sivullisten erityisestä tiedonantovelvollisuudesta ja aineiston esittämisvelvollisuudesta verotarkastuksessa. Yle valitti päätöksistä hallinto-oikeuteen. Median mahdollisuudet voisivat vaarantua. Hallinto-oikeus kuvailee ratkaisussaan, että säännösten sanamuodon mukainen velvollisuus luovuttaa tietoja on varsin laaja. Lisäksi oikeus huomauttaa, etteivät kyseiset lainkohdat ole olleet perustuslakivaliokunnan arvioitavina. Hallinto-oikeuden ratkaisussa on huomioitu perustuslain ja sananvapauslain säännökset, niiden lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset sananvapaudesta ja lähdesuojasta. Niiden tarkoituksena on turvata tiedotusvälineiden riippumattomuus. Hallinto-oikeus katsoo, että median mahdollisuudet saada käyttöönsä tarpeellista aineistoa voivat vaarantua, jos tällaiset aineistot velvoitetaan luovuttamaan viranomaisille vastoin median ja aineiston luovuttajan tahtoa. Budjettiriihen edellä on kokoontunut valtiovarainministeri Petteri Orpon johtama verotyöryhmä, jossa istuvat hänen lisäkseen elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Lintilä sanoi STT:lle, että hallituksen verotyö on edennyt hyvässä hengessä. Lintilän mukaan veropaketti on aika valmis. Hallitus kokoontuu tänään päättämään ensi vuoden budjettiesityksestä. Neuvottelut aloitetaan iltapäivällä ja ne jatkuvat huomenna, jolloin hallituksen on määrä tuoda budjettiesityksensä julki. Konduktöörit ajoivat 13-vuotiaan yksin matkustavan pojan ulos junasta, kertoi pojan äiti Helsingin Sanomien julkaisemassa mielipidekirjoituksessa. Kun konduktöörit kysyivät pojalta lipusta, tämä sanoi haluavansa ostaa lipun Hyvinkäälle. Konduktöörit vastasivat, että pojan pitäisi jäädä Järvenpää pysäkillä pois ja ostaa lippu. Poika yritti mielipidekirjoituksen mukaan selittää, ettei omista maksukorttia, jolla voisi ostaa lipun. Tarkastajan nainen ei ottanut asiaa kuuleviin korvinsa, vaan lähti vastaamatta jatkamaan matkansa. Lapsi teki työtä käskettyä ja jäi vieraalle asemalle tietämättä, mitä tehdä ja mistä voisi ostaa lipun setelillään. Äiti kirjoitti Helsingin Sanomissa. Aseman rakennus oli kiinni. Poika soitti kotipuhelimellaan. VR:n lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä myöntää Iltalehdelle, että konduktöörit tekivät virheen pojan kohtelussa. Konduktöörillä oli pettänyt tilannearvio, hän oli poistanut 13-vuotiaan pojan junasta, mikä sinänsä on ohjeistusten vastaista. Hänen olisi pitänyt harkita toisin, Sipilä sanoo. Helsingin käräjäoikeudessa järjestetään keskiviikkona valmisteluistunto kokonaisuudesta, jossa useita henkilöitä syytetään lahjomisesta elinkeinon toiminnassa. HOK Elannon entistä kiinteistöjohtajaa Jari Leivoa syytetään teosta, joka käsittää lahjuksen ottamisen elinkeinon toiminnassa ja törkeän lahjuksen ottamisen elinkeinon toiminnassa. Helsingin Sanomat uutisoi syyskuussa, että Leivon epäillään ottaneen urheilusponsorointiin liittyviä lahjuksia itselleen ja läheisilleen HOK Elannon liike- ja sopimuskumppaneilta. Lahjusten kokonaissumman epäillään ollen noin 800 000 euroa. Epäilyt lahjusrikokset ovat tapahtuneet vuosina 2005-2012. Pohjois-Korea vahvisti yöllä keskiviikkona Suomen aikaa laukaisseensa ohjuksen Japanin yli. Samalla maa sanoi jatkavansa ohjuslaukaisuja. Pohjois-Korean hallituksen ja äänitorvena toimiva KCNA uutistoimiston mukaan kyseessä oli keskipitkän kantaman Hwasong 12 ohjus. Laukaisua valvoi Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. Pohjois-Korean ohjus lensi Japanin Hokkaidon saaren yllä, kulkien satoja kilometriä Japanin päällä ennen kuin putosi mereen. Ohjuksen lentorata oli kohdistettu Guamiin, missä sijaitsee Yhdysvaltain sotilastukikohta. Pohjois-Korea uhkaili aiemmin elokuussa ohjusiskulla Guamiin. Pohjois-Korean ohjuskoetta Japanin yli pidettiin röyhkeänä ja hälyttävänä. Yleensä Pohjois-Korea on välttänyt ohjustensa ampumista Japanin yli. Maa on tehnyt niin aiemmin vain kahdesti, vuosina 1998 ja 2009. Molemmilla kerroilla Pohjois-Korea kuitenkin väitti kyseessä ollen ohjuksen sijaan satelliitti. Nyt maa myöntää ensimmäistä kertaa ohjuksen laukaisun Japanin yli. YK-turvallisuusneuvosto tuomitsee yksimielisesti Pohjois-Korean tiistaisen ohjuslaukauksen Japanin yli. Välittömiä ja tiukempia pakotteita Pohjois-Korealle ei kuitenkaan asetettu. Uutistoimisto AFP:lle puhunut diplomaattilähteet arvioivat, että 15-jäsenisen turvallisuusneuvoston kyky laatia yksimielinen lausunto Pohjois-Korean jo ohjuskokeen tuomitsemisesta osoittaa kuitenkin jäsenmaiden halun pysyä yhtenäisen ohjuskokeiden vastustamisessa. Turvallisuusneuvosto piti hätäkokouksen Pohjois-Korean uusimmasta ohjuslaukauksesta suljetun ovin. Hätäkokousta vaativat tiistaina Japani ja Yhdysvallat. Turvallisuusneuvosto vaati lausunnossaan Pohjois-Koreaan noudattamaan päätöslauselmia, jotka kieltävät siltä ohjuskokeet ja ydinaseohjelman. Turvallisuusneuvosto ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Japanin yli suuntautuneella ohjuskokeella sekä viimeaikaisella toimillaan ja lausunnoillaan Pohjois-Korea tahallisesti horjuttaa alueellista vakautta ja rauhaa, lausunnossa sanotaan. YK-turvallisuusneuvosto kehottaa myös jäsenmaitaan ja muita valtioita ponnistelemaan rauhanomaisen ja kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi dialogisin keinoin. Pohjois-Korea kohtaan on jo 7 kertaa asetettu YK-pakotteita, mutta ne eivät ole juuri vähentäneet maan ohjuskokeita eivätkä saaneet sitä luopumaan ydinohjelmastaan. Maahanmuuton ja kotoutumisen vuosikymmeniä perehtynyt tutkija on huolissaan Marokosta turvapaikanhakijoiksi tulevista nuorukaisista. Hänen mukaansa todellista suojelun tarvetta ei ole, mutta turhautuminen odotteluun ja kielteisiin päätöksiin on riski. Henkilö, joka on saanut kielteisen päätöksen, voi olla vaarallinen. Hän voi suunnata turhautumisensa yhteiskuntaan vastaan, kuten Turussa juuri kävi. Tutkija sanoo, asian herkkyyden vuoksi hän haluaa salata sekä henkilöllisyytensä että kansallisuutensa. Länsi-Euroopan terrori-iskujen tekijät ovat olleet useimmiten toisen tai jopa kolmannen polven siirtolaisia. Marokossa tilanne on tutkijan mukaan nyt muuttumassa. Nuoria miehiä lähetetään matkaan vartavasten terroristisessa tarkoituksessa. Värväjillä on tiedossaan länsimaisen lainsäädännön heikot kohdat ja niitä käytetään hyväksi. Kohteeksi valitaan mahdollisimman nuoria ihmisiä, koska järjestelmämme ja lainsäädäntömme suhtautuu heihin lempeämmin. Poikia kehotetaan nyt marttyyri kuoleman sijasta jopa antautumaan, koska vankeusaika on lyhyt ja olot helpot, hän sanoo. Tutkija korostaa, ettei halua leimata kaikkia marokkolaisia, mutta osa kansallisesta perinteestä altistaa riskeille. Terrorismin taustavoimat käyttävät häikäilemättä hyväkseen marokkolaisten keskinäistä solidaarisuutta. Heidän nuorillaan on yleisesti käsitys, että länsimaat vastustavat heidän uskontoaan ja kulttuuriaan, tutkija kertoo. Hän on huolissaan myös Suomessakin kiertävistä islamilaisista matkasaarnaajista, joista moni on Koranin tulkinnoissaan hyvin jyrkkä. Imaamina toimimisesta tulisi tutkijan mielestä tehdä luvanvaraista. Tutkijan mukaan käynnissä on ideologinen sota länsimaisen demokratian, islamilaisen ääriajattelun ja maallisen diktatuurin välillä. Ensin mainittu joutuu kamppailemaan molempia jälkimmäisiä vastaan. Paradoksaalisesti ne myös ruokkivat toisiaan. Mitä terrorismiin tulee, ei ole olemassa eroa populistien ja uskonnollisten ääriryhmien välillä. Molemmat hyväksikäyttävät heikkoja nuoria ihmisiä, joiden vanhemmat ovat menettäneet kontrollin heihin. Se johtuu yksilön vapaudesta tai elinolosuhteista. Populistipoliitikot eivät poikkea tästä terroristijohtajista tai ääriajattelua edustavista imameista, hän sanoo. Turhauttavinta tutkijan mielessä on se, että länsimainen oikeus ja hyvinvointivaltio joutuu paljastamaan suojattoman kylkensä tahoille, jotka eivät sen yleviä periaatteita kunnioita. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt vaativat vastuullisia poliitikkoja myönnytyksiin, jotka taas kuohuttavat mieliä ja lisäävät populistien kannatusta. Tällöin tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maassa ilman laillista perustetta oleskeleva saa käytännössä jäädä, vaikka oikeus on päätänyt toisin. Jos hän sitten syyllistyy johonkin rikokseen, poliittisen hyödyn korjaavat maahanmuuttoa kaikissa muodoissaan vastustavat tahot. Terrorismin kyseessä ollessa vaikutus on moninkertainen. Helsingin poliisi kertoo tehneensä harvinaisen huumetakavarikon. Poliisi epäilee, että rikollisliiga on salakuljettanut Iranista Suomeen oopiumia. Poliisin mukaan oopiumia tuotiin Norjan kautta Suomeen yhteensä 1900 grammaa heinäkuun 2016 ja maaliskuun 2017 välillä. Takavarikkoon saatiin 700 grammaa. Asiakastiedon mukaan tällä hetkellä lähes 50 000 ihmisellä on maksuhäiriön merkintä rästissä olevasta vuokrasta. Kelasta muistutetaan, että toimeentulotukea saavien tulee itse antaa vuokrarahaa isännöitsijälle. And it don't seem to bother you. People keep a talking, it don't seem to bother you. I'm still crazy about your mama, I don't care what you do. I näin siis Moloch, People Keep Talking kappaleellaan johdatti meidät takaisin Underground-huminan pariin. Ja kun kerran Undergroundista on puhe ja ohjelma on Underground, niin seuraavaksi on Memphis Underground. Levyltä Skinhead Girl ja esittäjänä Tehe Specials. They won't know. after time. No hiding anywhere. Time after time. The vision's in the air. Time after time. Sirens of the world, they breathe a whisper waiting for the word. And one day they'll remember, one day they will know. Time after time it is the same old story. Another footstep on the trail of glory. One day they'll remember, one day they will know. Ei varmaan ollut epäselvyyttä biisin nimestä, kun sitähän hoettiin jatkuvasti, mutta mainitaan se. Time After Time ja Electric Light Orchestra levyltä Secret Messages. Olipa salaista viestintää tämä. Joo, sit nakkilaatikosta löytö. Tiedän mikä tää nyt on. Ottakaas hetki, tää on Lost Paragraph-niminen yhtye. Ei siis minkäännäköistä hajuu, mitä tää on, mutta tää on Käyrä Paahdinun biisin nimi, että sen mukaan. Thank you. Katselen ikkunastain sadeen lyöviin loen asfalttiin. Ilta hämärtyy, on yksin niin. Tavallinen päivä on pian ohi taas. Ja väärä osoite, tavallisen päivän ilta levyltä täältä jostakin. Joo, sellaista. Ja jatketaan suomalaisella musiikilla. Nyt on vähän uudempaa materiaalia. Jontti ja Kotikutonen levyltä Leipäjono, kappale nimeltä 13. Ei ole siis biisin numero, se on 6 tältä levyltä, mutta 13. Kadulaki, lukas järjestelmäs niinku virkamies tai vanki. Rulettipöytä rukattu siinä säänestää vikisee. Ei voi voittaa niiden säännöllä paitsi aikaa hikisee. Stressaa liikaa pönttöprakaa työmyyrältään. Stressaa tää työttömyys ja ahdistavat säät. Stressaa vaja-äly sille kustomoidut uutiset. Stressaa vasta median vammailu ja kultistiset. Vastakkainasettelut, ääriliikkeet ja piiperot. Poliittinen korrektius on perseest, niin se on. Tähän ikä tullut pitäis iskeä CV-tiskiin. Tikkua ei vois järtää niinku peipakkoivis kihti. Siis sulle kaksoisrivi käymästä elämää täs metaforas. Rujokarikä tyri niinku jihadisti tai bora. Tien risteykses täällä tajunnallisesti vaiheilee. Kännipäissä ottaa menee kompastelee raiteille. Perjantai 13 et sit sun onnen päivä. Riivaajat ei rauhoitu ja se on varheestas täällä. 13 teit sit sun onnen luvun. Pissit ruletin pyörii ennen pitkään maksat viulut. Paha palvelukses niinku pimeä herra kerho. Päivittäinen rituaali silmus kasvaa verso. Ja karma korjaa sadon täällä. Eihän ne pahuttaa siellä kamapäissään hulinoinu. Pöheikössä pähenä funtsin vähän kyllä ois voinu. Tuttuu turvallis mut pinna alkupli tragedia. Halusi hiffaa pimeen puole, se on vaarallista. Vario perkaa täällä pallolla tuskallista sisäistä. Et normaaliuden maskit kätkee ihmishirviöitä. Biologisia koneet ilman sisäistä maailmaa. Tollast kulttiin kultivoi, mitä voi odottaa? Niinku posttraumaattinen stressihäiriö. Sosiaalinen aikapommi tikittää lähiöis. Kiva naapurusto, mut silloin kun täällä ravas ensin näin vain nisteispurku ja energiavampyyrein. Kai se oli nuori vaikutteille altis mieli. Kelpaama simemä soppe joku pesu sieni. Niin kuin Rane sanoo, kybä kilsaa skutsii. On kybä kilsaa takas, oispa kuunnellu mutsii. Ysäriä 13 on mun onnen luvut. Jokainen tyylillä on mut oot se kohtaluskaan sujut. Vapausko olla katua ja slaagii pyrstön päälle. Jättää verilinja eksyy hauraille jäille. Aivolohkot ohjelmoitu ärsykkeille perso. Päivittäinen rituaali silmus kasvaa verso. Ja karma korjaa sadottaa. Idiotin myötätunto näkee vaan ongelmia. Näen täs paskas paljon kasvumahdollisuuksia. Joten ongelma olkoon, ettei oo ongelmaa. Kulma kuppilas kulti voimas melankoliaa. Tai elämäs kohtaloa niinku amerikkalaistunnelmaa. Korruptoitunut järjestelmä, mitä voi odottaa? Varjo maailma, niinku informaatiosota. Kartelikapitalismi, juoksupyörässä rotat. Ulkosta ongelma tuhriudu yhä uudestaan. Opastettu rakastama orjuutta. Miten nyt suu pannaan, niin kuin Jari Aarnio? Rakenteellista rujotta, siinä esimerkki mainio. Kriminaalit koitti kertoa, mut kuka kuunteli? Saisko viimeinkin olla se punainen pilleri? Se vapauttaa turhautuneisuuden stressi. Miten kuka enää uskoo valtavirran valheisiin? Kolmonen mun lippikses merkkaa positiivis. Lyyris numerologia, riippumaton dippi niin kuin karta keskiajal. On kaiken keskipiste, mikrokosmos, makrokosmos. Niin kuin pimeä herra kerho. Vapaus totuus joka päivä. Silmus kasvaa verso. Ja karma korjaa sadon tää. Gangsteri paskaa. Lähiö mättöä. Oisi se petossa tai eksynyt kättöä. No niin, varsa polkun takametta. Kuinka huuto kanava. Eka kerta kees sulla lämpärin takana. Paska Lappi lenki. Ja kulta se puistot. Käytön koulu pärämät, Jerry leikki puistot. Jipu jee, luokkari, kissa, tori, päällikkö. Jos osit Tampereelta sanoisin päällikkö meno. Mut nyt olla Kajaanissa, lapsuuteni maisemissa. Muistossa mastonille haisevissa. Litran lasit karhut, hikist peltin sauhut. Diimarit, tussit ja paskaset naurut. Kilju kännit ja yöttömät kesäyöt. Pumilla mentiin vittuun kesätyöt. Skentätä kuole, restipis karankaa. Karru on puoli silläkin lavalla. Painus on tapana, murhava kunta, psyyke paskana. Pohjalassa monilla, on psyyke kovilla. Reittinä meikälle se kuulilla. Mistä missä kasvoi, jos joku muuta kysyy. Ylpeä kuin juurista, ylpeä kuin uudista. Ajat on muuttunut, ajat sitten päät puutunut. Monet on suutunut, melkein kaikki pois muuttanut. Paljon sattunut, sitä en voi kieltää. Ja mihin tie vie, sitä en voi tietää. Mut muistossa ikuisesti nuori. Sydäntänä kultaa päällä, kromi kuori. Ajat vanhat ei koskaan tuu takas. Mut kotiseutu mulle ikuisesti rakas. Lökkä pötsyt jalassa, ääny pipo päässä. Pakku pakka sillä varikolla näpit jäässä. Höyry nousi suusta, hakmassi suhisi. Hekkala kyttiksel munkki huules puhisi. Heki, omista sulle nää riimit. Vittun pellet saanut koska meitä kiinni. Radanvarsi, rantapuisto, kauppakatu, hupari. Tiimari, välikkön ja kauppapaikka tukari. Tukka, jukka, on vartija, rukka. Aina pois lakasit, mut aina tultiin takasi. Antila ja Maksi, ilmaiset maalit. Alikukku tunnelit ja yhtyneiden jaardit. Kiitos kaikille, jotka oli mukana. Ainakin mulla oli mukavaa. Villi ja vapaa, vittu teko pyhät lait. 8720, ootko se voi lait? Ose, KMC ja TK. Päät puutunut, monet on suuttunut, melkein kaikki pois muuttanut. Paljon sattunut, sitä en voi kieltää. Ja mihin tie vie, sitä en voi tietää. Mut muistossa ikuisesti nuori. Sydäntänä kultaa päällä, kromi kuori. Ajat vanhat ei koskaan tuu takas. Mut kotiseutu mulle ikuisesti rakas. Vuodesta 95, 2000 äärettä. Mä oon lenkitiellä, mielessäni master plan. Bisse auki, ala jopa kääntämään. Ja huida partsilta, huusta man. Susi raja kuulee ja kuittaa. Toppa housut jalkaa, huulet hakee jo huikkaa. Kipikapin pakkukelka lopsatie ohi. Loop Streetillä näkyy jo ovi. Vastassa kalkkuna koko kamon tuosessa. Kilju ja tökö, tulevaisuus on nuorissa. Meidän kultainen nuoruus. PL unelmia, kromi parman puremia. Kapu virityksiä. tuloksia, sirve tykytyksiä. Lähintä piti tilateta, kierro ja ihoteta, kuten do or die. Bleach! Tän selin drugs to kids. Näin. Se oli Mac Bueno ja DJTATC Nälkämään AG-levyltä kappale 87250, joka lienee Kajaanin postinumero. En ole ihan varma, mutta näin mä aattelisin. No, yhtä kaikki. Seuraavaksi Lynyrd Skynyrd ja Swamp Music. Joku perkele soittaa ja kuka ei ole vastaamassa. Onneksi ei mun numero. No, mutta lynnäreitä. Wanted you to be like me. forgot to talk to you and to reason some things through and to see why you think the way you do. I've always wanted you to be like me. Joo, se oli Merking Manor ja A Father's Song, suluissa Unreleased ja Music from Merking Manor-levyltä. Oli vähän semmonen karaoke-soundi kyllä toi jotenkin, mutta biisi oli ihan hyvä, enkä mä oon sitä kuullut missään karaokessa, joten ei se sitten ollut karaoke-biisi. Seuraavaksi tulee Muukalainen, Peilitalossa levyltä, esittäjänä Musta Paraati. se oli Klingons ja Deep Space 69 Up Uranus-levyltä. Kivaa räimettä, mutta ei jatketa ihan samalla kuitenkaan. Laitetaan The Delta-niminen yhtye ja näiden biisin nimi kyllä hieman mukailee Beatlesin biisiä, mutta ei ole mitään muuta yhteistä. Se on Delta Skelter. Joo, kun Beatlesillähän oli tämä Helter Skelter. Mutta näille ei siis ole mitään yhteistä muuta kuin hieman samantyyppinen nimi. Ja tämähän on levyltä Schizoeffective, mikäli kiinnostaa. Mutta tehe Delta. päivän sokoksen kulmalla. Hyvä kuosi alluillaan ainoan pulmana. Se et keitot rupee pikkuhiljaa loppuun. No siinä on kyvä pysäkil, mut ei oo mitään hoppu. Kiskotaan vielä yhdet, niin hypätään nexti. Ruotaan heti sama palautetta, liian rujo teksti. Kun Vantaakin suotu tänään ytimes näyttäytyy. Yritetään käyttäytyy, kisahalli täyttyy. Kyllä sä olet isti ilman meidänkin panosta. Huoman hajun ja tajun, et spora on katosta. Lattia remontissa, pihal heti samat sanat betonissa. Päästään ihmeen kaupalla pitkikseen perille, mut heti tulee äijä hyppimään nelille. Herjaamaan uhkaille nyrkeillä hosumaan. Vitu huono idis, jos oot liian kännis osumaan. Kurssi siihen malliin hakuses, kun ruorissa ois kapteeni Haddock taas. Hilpees kuosis, skool vaakanoille ja apinoille radalla. Ja kuis lusii kavereille kaltereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaa. Hyökkää ekaa kauppaa, siirto puuhin. Pääsee vihdoinkin duuniin, kaks toimii muulin. Isoi karhui, talutetta pihalle. 48 vältetään kari, vältetään tilanne. Toiminta on luovaa ja siirtäjä voi luottaa. Siis ei kukaan huomaa, vaikka hoidetaan juomaa. Kahel vielä hyvän kokosel reval, väkki neval. Sitä rempataan jo lekalhan, duviini toi se dini. Ylänakki saala nimi, jäädään valois kylkeen hyvästiks vielä jotain skidi. Sit sporan vaihtovaltsu kuulostaa hyvältä. Siis lainataan ytimeen ohi kyvällä ai. Metsin vuoro, no sehän sopii. Mäkään hakee litra korituka, joku avaa ovi. Ei voi enää mennä sporin meno, ollu liian raaka. Mennään pudeen vähäks aikaa kaata ja jauha paskaa. Kurssi siihen malliin hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas. Hilpees kuosis, skool vaakanoille ja apinoille radalla. Ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaa. Rataremmi siirtyy nyt chape alakertaa. Vieläkin kipeät säkit keijatko kyllä kelpaa. Jengi rempaa taas mestat kokonaan. Omat kusat mukanaan, pojat on ku kotona. Sit tulee pirkustoppi bileille ja musalle. Nörtit lähtee himaan, me jatketaan rusalle. Puolet puto putinille, loput lähtee idvelmalaan. Tanssimaan punaisen paholaisen kaa. No se tuntui silloin hyvät idealta, kuilu rungo alta ja vahingot tekeminen alkaa tos toiset. Stokesta aukes missi äsken ovet, hei onks jengi soket? Panutaan pitkutat ja nopee, ei kun pitää tehdä loppuun. No miksei piirretä vielä jotain karakterin toho? Eihän meillä oo mitään kiirettä, näin ihkä tivoi. Ei saa aikaan normaalis tevari, mesto sale pääpiiru, paranormaali pedari. Kurssi siihen malliin hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas. Hirvees kuosis, skool vaakanoille ja apinoille radalla ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaan. Kello 4 suunnitelman ekas togel Hyvinkäälle. Hoitaa male, hoitaa bini, hoitaa hyvä kuosi päälle. Kunnes vittumainen käänne romuttaa kingin plääni. Sieltä tulee koko sakki, tää on helvetin väärin. Tedari, joku viis kääntyri ja porsat. Nousee ylös Pasilla asemaan liuku portaat. Kaks viikkoa pöllessä sit loma nokalla. Yhteensä 2KK, joo kysy lokalla. On omalaatuinen tyyli. Hoitaa vartiointi, dumari kuulee sata siitä kohta. Mut missä pointit, tää firma duuni. On siivoo meidät pois, linnaa tiikas sivustoimintaa. 14 timmaa, joo. Kaikin puolin vittumainen kokemus. Nyt erilainen lopetus, tää tarinalla opetus. 2000-luvulla ysäri sekoilulo hintansa. Eli huikat niille, jotka on pysynyt ninjana. Näin, se oli Jontti ja Saka, Kurssi Hakuses rata-äänitteeltä, että sellaista. Joo, ja sitten musiikkiaiheinen, no uutinen, kun Ras ilmeisemminkin aikoo lopettaa, koska Neil Peart, no se on vähän paskana, ei se oikein enää pysty soittaa kunnolla, on ollut semmoista huhua, että Geddy Lee ja Alex Lifeson kiertäisi eläköitymiseen asti niin kuin perustamalla uuden kokoonpano ilman siis Neil Peartia, mutta nyt tämä on ammuttu alas. Ei vissi enää kuulla Rassin uutta tuotantoa, voi harmi. Mutta nyt laitamme Jane's Addiction ja niin, Janen Addiktio, Ritual de lo Habitual, levyltä Classic Girl. Ja sehän menee niin kuin näin. Dinosaurs on a quilt dye war with a girl. Jep, sehän oli Iggy Pop Somewhere Sin Last for Life-levyltä. Joo, onhan tässä vielä 40 minuuttia, joten pistetäänpäs jalalla koreasti. Nyt seuraavaksi siitä huolehtii Thin Lizzy kappaleellaan Emerald. Ja ei kai siitä sen kummempaa sanottavaa oo. Muuta kuin että korvat hörtsölle ja nupit kaakkoon. Tää on hyvä biisi. What you wanna hear? Last night they wanted to hear Rosalie. So I was really disappointed. I thought they'd like to hear Emerald or something. Which one do you want to hear? Emerald, really? I don't feel like playing it tonight. You know? This is a book called Emerald. Shields and their swords to fight the fight they believe to be right. Overthrow the overlords to the town where I was planted. They brought plunder, sword and flame. When they left the town, it was empty. Children would never play again. näin. Se oli Omnibus-niminen yhtye. Jostain vuosien takaa tietenkin soundistakin voi päätellä näin. Ja biisin nimihän oli Big Daddy Slave. Sellaista. Nyt laitetaan läskibasso lätisee. Sieltä tulee Mad Mongols ja Codename 666. Näin reggae-tribuuttia Pink Floydille soitteli JMJ Band, ja kappalehan oli Be Careful With That X, Eugene. Joo, mitäs tässä on aikaa vielä? No niin, 25 minuuttia, eli turha paskajauhominen pois, ja seuraava biisi, se on Hector ja Sarjakuva Rock. Hector Rockilta. Kuollut, ken saakaan sen kaiken? Nuo pankit ja tehtaat, sen pääoman kaiken. On akkari työtön, se päivät vain makaa. Tuo seikkailu hyötön, Iines pyrstöään jakaa. Ankkalinnan hinnan määräsi, ai ei. Hei lue taas ankkaamani, kun FBI lahjo hessun. On elämä rankkaamani. Voi kuinka käy Jaskan ja Ressun, musta naamio jäi naamiaisiin. Intin viiden joukkoon rintintin. On Roope jo vanha mies, se kohta kai kuolee, vaan köyhälän lapset silti näppejä nuolee. On Mortin ja Bertin vielä huoleton olla, kun mikki on Minnin kanssa aivan täys nolla. On Roopen toinen nimi Martin Peiton. Hei lue taas ankkaamani, kun Minni saa lapsen tumman. On elämä rankkaamani, ja Mikki saa viestin kumman. Pelle peloton on no ITT:ssä, Karhu Koppala osti CIA. Jos perehtyy hieman Ankkalinnaan, sen huomaa, on sudet ja lampaat toisilleen hyvää kuomaa. Vaan väki ja valta siellä on erilaista, kun Roopea katsot, etkö sitä jo haista. Luokkaristiriidat jatkuu taas seurnun, hei lue taas ankkaamani, kun kasvan mä hirtän Roopen. Sun topen. Pistän järjestykseen Ankkalinnan, hinnan siitä Roope maksaa saa. Hei lue taas ankkaamani, kun FBI lahjo Hessun. On elämä rankkaamani, vai kuinka käy Jaskan ja Ressun. Musta naamio jäi naamiaisiin. Intin viihde joukko rin din din. Intin, intin, intin, intin. Hei lue taas ankkaamani, kun kasvain mä hirtän Roopen. On elämä sorrow stands, and in sorrow's hand. with bruised hands he did on Bondi brought you out into light of day. Sellaista soundia tarjoili meille 16 Horsepower. Biisin nimi oli Cinder Allew ja levyltä Secret South. Olipas hienoa tunnelmointia. Nyt päästetään Huge L irti tunnelmoimaan häkkilintukappaleensa kanssa levyltä Herra Huu. Juu. Nää mitä jääpä me täällä näin vähän aikaa suokkaan. Tääpä on ollut missään. Ja faija ei oo elos, broide pidä enos, mun kaverit elää pelos. Mä vedän lääkkeet, niin voi rauhoittaa vaan kevos. Käytän kakkosnelos, missä on naulas. On eka vika arkussas, jossa laulat. Kaupast karkumatka, mä nauraan aukee kengän nauhat. Rapsahtaa raudat. Masaki poltti paja liikaa siskoon, kunnes napsahti, nyt on rajatila skitso. Mut sit on vissiin liikkeen. Mä viha poliisi kun ei mut pisti liikkeelle. Te alatte levii päätöksiä. Jos säädöt menee siipuihin teemme täs käännöksiä. Vedä jalkoja harmaa maton. Mä oon varmaan arvaamaton. Mä oon lähiös häkki lintu. Jo äkki vinkut jos se räppi vingu. Jos häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu kaksi homo. Ja vaikka Tuumakko oli näyttelijä, niin ei se meinaa, et se oli homo. Mun liksana sosiaalituki tilaa pizza. Ja pölli kotiparis puki. Mun komero sikelampu alle mikä kuki. Se oli vikalampu, ei nähnyt mitä luki. Koskis huurus, pölli naapurin postit postiluukust ja ruusut ruukust. Taran pihaal kulman takan vemppaas, tehdään enkkaa ja kuuntele julma henkkaa. Mulla on lenkkare serkkaa, ei oo auto mut kannautos kerkkaa. Mun työ tiksis, työllisti poliisi ja punaisen risti kun mulla on vyöl fiksit. Yöt, istu puistos, kuse lammiko ja mieti jos suistos. Oulu, krooli ja rintaa. En pääse ylös alli, kosku onni suistos. Auttakaa saatana! Vuosi on kulunut. Joko liikenteessä on muille itekseni vaan puhunut. Ne sanois porikselta se lepäämä roissa. Ja muistuta vaan asse setää. Kasseis kilisi. Mä uniseiset nää sut kahteen ja sun rivisi. Kaisliko siisi, raitio vaunus mä hikisin. Laukus lipitin mun sanavaraston hä ja tää. Housut säkki boksereis sitä ja tätä. Mut no hätä maa elävä esimerkki sano sun lapselle. Sälä koska koulu jätä. Nää mitä ja pöret jäädä nällä aikaa sua kattää. Häkkilintu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu U2 se Bono, ja vaik Tupac oli tanssia, niin se ei ollu oikeesti homo. Mä lähies häkkilintu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Ninth Parallel, All Your Love, ja suluissa As the Shades of Blonde, koska niin, mikäs se nyt olikaan, kun teki tämän All Your Love-biisin tunnetuksi. Nyt iski pahanlaatuinen muistikatko. Yardbirds, olihan se jep, okei, mutta ei siitä mitään. kymmenisen minuuttia, joten pois turhat jauhaamiset, seuraavat biisit ja niin edelleen. Niinpä niin, pari biisiä ja niiden jälkeen mä lopetan ton nauhoituksen. Sitten vaan, joo. Mutta KC and the Sunshine Band, Boogie Shoes ja Saturday Night Fever-levyltä. Ja sen jälkeen tulee Kalevala, Forever Train, antologilta. Se on vuosilta 70-95, sitä ei tiedä miltä vuodelta. Mutta näissä merkeissä ja hei nyt sitten taas.